night, oh, in the night, uncountable angels pass soaring sorrow and light. I saw them distant as heaven, dance and shining and die. And the idle fowls of the night were dearer to me than breath. Night after night in my sorrow, the stars looked over the sea. Hello, I looked in the dark, and the sun had come down. Die voort blijft bestaan. Ook al is de reden waarom we ermee begonnen zijn al lang verdwenen. We zeggen dan dat we iets gewoontegetrouw of uit macht der gewoonte doen. Ditzelfde geldt echter ook voor positieve gewoonten. Net zoals we de negatieve gewoonte hebben aangekweekt, kunnen we ook van iets positiefs een gewoonte maken. Slechte gewoonten ontstaan door gevoelens van onzekerheid, die negatieve gedachten hebben doen ontstaan. We kunnen deze daarom niet door wilskracht omvormen, wel echter door een gevoel van zekerheid aan te kweken, waarin we helemaal meester zijn over onszelf. Dit kunnen we bereiken door positief over onszelf te denken.